Xələmətül xafdir. Əl-xaf dedi ki, küfərlər deyirlər xaf nəyə? Bəsrələrin cər dediklərinə. Cər dediklərinə. Qalə vəlil xafdi fələthu ələmətin. Əl-kəsrətu vəl-yəu vəl-fəthətu. Lil xafdi fələthu ələmətin. Əl-kəsrə vəl-yəu vəl-fəthə. Və əqulu, yumkinuka ən ta'rifə ənəl kəlimətə məxfudatun İzə vəcəddə fiyhə vahidən min thələthəti əşyəyin. Əl-əvvəlu l-kəsratu və hiyəl aslu fil xafdi. Aydındır. Necə ki, fəthə, nasbə əslidir, damma, rafda əslidir. Burada da, xafda da nə əslidir? Kəsrə əslidir. Və thəni əl-yə və thəlif əl-fəthə və hümə fərəəni anil kəsrəti. Kəsrədən nədir? Ayrılmış şaxələrdir, kəsrənin növlərdir, kəsrənin nə dedi? Əvəz ediciləri olacaq. Və li kullin vahidin min hədihil əşyəyi əl-thələthəti məvadiyə yəkunu fiyhə və sənəzkuru ləkə məvadiyəhə tafsilən fimə yəlim.